Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Şu yaşadığımız yerlerde birlik, düzen içinde yaşamayı, Müslümanca yaşamayı hepimize nasip etsin. Müslümanlara birlik versin, güzellik versin. Üzerindeki zulmü kaldırsın. Yeryüzünü Allah Azze ve Celle bizler için emin kılsın. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan ayının 24. günü de bitti. 24 değil mi? Allah Azze ve Celle yüzüne atılan değil, kabul olunanlardan eylesin. Rabbimin sonsuz rahmetine erenlerden eylesin. Bugünün iftarıyla da aranacak Kadir gecelerinden bir gece de bu gecedir. Tek olan gecelere girmiş oluyoruz. Biliyorsunuz Kadir gecesini aramak imandandır. O gece Allah Azze ve Celle'ye dua edilir, tövbe istiğfar edilir, Allah zikredilir. Ona sürekli Ayşe annemizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğu gibi, ey Allah'ın Resulü, o geceye erişirsek Rabbimize nasıl dua edelim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe, Allah'ım sen affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bu şekilde dua et diyor ve sabaha kadar bu şekilde Müslümanlar hep dua ediyor. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Müslüman olan, inanç sahibi olan her Müslümanın zaten gecesi hayır hasenat, gündüzü de oruçla geçer kardeşlerim. O yüzden kim Ramazan ayına erişir, gündüzü oruçlu, gecesi de ibadetle, taatla, zikirle, istiğfarla geçerse Allah Azze ve Celle onun diyor geçmiş o yıl ve gelecek günahlarına kefaret kılacağını umuyorum diyor. Rabbim Subhanahu ve Teala bizi de o kullardan eylesin. Amelleri kabul edilenlerden eylesin. Biliyorsunuz orucun da kabulünün bazı şartları vardır. Bunlar nedir? Yeme, içme ve cinsi münasebet orucu bozar. Bunun dışında bir rivayet daha vardır ki gerçekten çok tehlikeli bir rivayettir. Maalesef çok çok dikkat edilemiyor. Umumen bütün Müslümanların veyahut hepimizin düştüğü, düşebildiği, çok rahat düşebildiği olaylardan bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam diyor oruç tutar ama yalan söyler, gıybet eder, birini çekiştirirse Allah'ın onun tuttuğu oruca ihtiyacı yoktur. O kendisini aç bırakmaktan başka bir şey yapmamıştır diyor. Allah bizleri affetsin. İmam-ı Şafii bu delili getirerek üçüncü olarak orucu bozan hallerden zikretmiş ama şöyle bir şerh düşmüştür. Allah kendisinden razı olsun. Evet, üçüncü olarak da gıybet, yalan, dedikodu orucu bozar ama kefaret gerekmez demiştir. Ki millet bunu anlasın, kendine dikkat etsin. Oruç sadece bedenin açlığıyla olan bir şey değildir kardeşlerim. Oruç kendini her türlü günahtan beri tutma, her türlü kirli işlerden, pislikten geri tutmayla mümkündür. Hele hele hatırlayacak olursanız hadis-i şeriflerden bir tanesinde bir adam diyor seninle kavga etmek istese ona ne diyeceksin? Ben oruçluyum, ben oruçluyum diyeceksin diyor. Bu da gösteriyor ki hoparlör vereyim mi dedeciğim? Anons yapsam. Evet. Günah ve isyandan ne yapacak? Uzak duracak. Eğer günah ve isyan devam ediyorsa onun tuttuğu orucun ona da bir faydası nedir? Yoktur. Allah bizlere mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bir haftadır günahlarla alakalı, Allah razı olsun, dersimize devam ediyoruz. Bugün de sizlere günah ve isyanların insanlara dünyadaki ceza olarak dönmesinin üzerinde durmaya çalışacağım. Duralım mı, çay mı içelim? Sohbet istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Tamam. Evet. Kardeşlerim, günahların dünyadaki cezalarından bir tanesi kalplerin ters düz, ters yüz olmasıdır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Saf suresinin 5. ayette dediği gibi onlar eğrilip sapınca Allah da kalplerini eğrilip saptırmıştı. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez diyor. Yine bildik bir ayetlerden bir tanesi Nisa 88'e baktığımızda ne oluyor ki müminlerden diyor onlar iki grup oluyorlar. O münafıklar yüzünden onların diyor işlemiş oldukları günahlar yüzünden kalpleri ters düz olmuşken bunlar onlar yüzünden iki gruba ayrılıyorlar diyor. Demek ki işlenen günah insanın kalbini de ne yapıyormuş? Ters düz ediyormuş ve baş aşağı çeviriyormuş. Yine Müslüm'ün 144 nolu rivayetini hatırlayacak olursanız ayrı ayrı dersler yapmıştık. Onun üzerinde fazla durmayacağım. Hadis-i şerifte ne diyor? Fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir diyor. Hangi kalp içerse ona siyah bir nokta olur. Sonra diyor onlar birleşir. Aynen diyor ters çevrilmiş bir testiye veya küpe benzer diyor. Yani içi dolu bir testinin veya küpün ters çevrildiğinde mesela şu çayı şimdi çevirmeyelim de ters çevirsek ne olur? İçinde hiçbir şey kalmaz. İşte günahları bir bir yutan, reddetmeyen kalbin hali de nedir? Böyledir diyor. Artık o diyor yaşadıkça hiçbir marufu iyiliği tanımaz, hiçbir kötülükten de geri durmaz diyor. Allah bizleri affetsin. Demek ki çok günah işleme kalbi bozuyor kardeşlerim. Orada hayırla şer, iyiyle kötü artık yer değiştirmeye başlıyor. Ve sonunda kalp Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi marufu tanımaz, münkeri kötülüğü reddetmez, sadece artık kendi hevasına tabi olur. İşte Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? Çok uzağa gitmeye gerek yok. Demek ki kalbi helak ve hüsrana sürükleyen bu gelen hadis-i şerifte iki tane sebep var. Bu nedir? İki tane afet var estağfurullah. Bu nedir? Birisi marufu, iyiliği münkerle, kötülükle karıştırması. İkincisi de artık bundan sonra hevasına tabi olmasıdır ki bu çok büyük bir nedir? Afettir. Bu günah da insanı Allah muhafaza ebedi cehenneme kadar ne yapar? Götürür. Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşmekten alıkoysun kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Şu mübarek günlerde Allah Azze ve Celle arınanlardan kılsın. Çokça Rabbini zikreden, tesbih eden, tövbe istiğfarda bulunan ümmet için ağlayan, nefsi nefsi diyerek Rabbine ağlayan insanlardan eylesin. Bakın Allah Azze ve Celle onlar işlemekte oldukları kötülüklerle kalplerini kirletmişlerdir diyor. Yani Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah hiç kimsenin helaklığını ne yapmaz? İstemez. İnsanlar kendi elleriyle işlediklerinin yüzünden bela ve musibete uğrarlar diyor. Allah kendisinden razı olsun. Hasan-ı Basri bu konuda diyor ki o günah üstüne günah işleyerek kalbin kör olmasıdır demiş. Günah ve isyanlar çoğalınca kalp de ne yapar? Kararır. Bakın biraz önce aleykümselam ve rahmetullah. Çok güçlü bir yağmur yağdı, dolu yağdı. Ama bundan önce gökyüzü nasıldı? Berraktı, açıktı. Güneş yakıyordu. Çok hararetli bir sıcak vardı. Gökyüzü ne yaptı? Bulutların getirdiği, rüzgarın getirdiği bulutlarla sıkıştırdı. Bulutlar güneşin önünü ne yaptı? Kapattı. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kalpler de yorulur, kalpler de perdelenir. Onların görülmesi günahlardır. Perdeler günahlardır, engellerdir diyor. Onun cilasıysa nedir? Tövbe istiğfardır. Allah'tan af ve mağfiret dilemedir. Allah'ım sen çok affedicisin. Bizleri de affet. Sevdiğin insanların sevgisini, sevdiğin amellerin sevgisini bizlere nasip et. Kardeşlerim İbn-i Kayyım da bu kalplerin işlediği günahtan dolayı bazı şeyler söylemiştir ki kısaca ondan da bahsedeyim. Kalp işlenen günahtan dolayı pas tutar. Günahlar artınca pas artar ve tüm kalbi sarar. Bu durum devam ederse kalbe mühür ve kilit vurulur. Böylece kalp bir örtü ve perde içinde kalır. Eğer bu durum hidayetten sonra olmuş ise artık o kalp ters yüz düz olmuştur ve altı üstüne gelir. İşte o zaman düşmanı onu idaresi altına alır ve dilediği yere sürükler. Yani buradaki düşmandan kasıt iblistir. İblis ona gemi vurur, istediği mekana götürür, istediği fiili, istediği ameli artık ne yapar? İşletir. Yani onun için günah mahrum edildiği şeylerdir. Artık o serbest kalmıştır. Güya Allah onu onlardan mahrum etmiştir. O mahrumiyeti o da kendi kafasıyla gidermiştir ve Allah'ın haram dediklerini zevkli bir şekilde hayatına geçirmeye başlar. Bakın bugün yaşadığımız topluma bakıyorsunuz. Bir adam düşünün. Yanında karısının bir erkek kolundan tutuyor, elinden tutuyor veyahut kucaklıyor, bırakıyor. Ne yapar? Gizlide değil, toplumun içinde. Vurur değil mi? He, vurur, vurur. Adam sazı alıyor eline. Davulu eline, orkestrayı eline alıyor. Şeytanın mızmarı dediğimiz şeyi. Kadını kucaklıyor, bırakıyor, elinden tutuyor, hoplatıyor, zıplatıyor. İstediği hareketi yapıyor. Bir de herkes seyrediyor, alkışlıyor. Ya bu deyyusluk, kavatlık değil de nedir? Yani bunun başka adı mı var yani? İşte kalp ters düz olduğunda, helallar, haramlar birbirine karıştığında, kalp artık iyiliği tanımadığında günahlar insana lezzetli gelmeye başlar. İşte kalp mühürlenir, kalp pas üstüne pas gelir, kalp kilitlenir, hakkı görecek hale ne yapar? Kalmaz, mecali gelmez. Artık onun için o ortamlar, o güzellikler onlar için nedir? Çok hoş ortamlardır. Bakın bir popçu, topçu artık her neyse bir zinakar geliyor. Bütün insanlar bir arada hopluyorlar, zıplıyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Görüyorsunuz. Neyle? Allah'ın haram kıldığı her şeyle. İçki var, zina var. İster elle, ister dille, ister koklamayla, neyle olursa olsun. Çalgının haramlılığı var, kadın erkek karışımı var, her halt var. Onun için oraya toplanıyorlar. Hak olan mekanlara bak. Mesela bu lağım kanalları mı, estağfurullah, televizyon kanalları mı diyorlar, ne diyorlar? Oralarda işte bilmem ne oğulları diye çıkıyorlar. Eskiden hıyar oğulları, bilmem eşek oğulları diyorlar da bugün de hatip oğulları diyorlar. İslam oğulları diyorlar. Çıkarıyorlar. Kadın erkeği birbirinden ayırın. Birbirini görmesinler. Herkes İslam'ın emrettiği gibi otursun. Bir kişi bulamazsınız orada. Gelmez. Veyahut program sunucular arasında şarkı, türkü, çalgı, yani haram olan bir şey konmasın, orada kimseyi bulamazsınız. Gelmezler. Çünkü toplum bozulmuş, maya bozulmuş ve bozulan bu maya dünyada artık iyiliği tanımaz hale getirmiş. İnsanlar mesela bugün öyle hale gelmiştir ki, dün aleyhissalatü vesselam evlenmek isteyen birisine neyin var senin diye soruyor. İşte şu sırtımdaki cübbeden başka bir şey yok. Başka? Hafızanda ne var? Bakara suresi. Bunu ne yapıyor? Mihir tayin ediyor. Kadın da tanıyor. Bugün parasız adam gereksiz adam deniyor. Parası olmayan insanı adam yerine koymuyorlar. Bakın hadis-i şerifte yıllarca işledik bu hadisi. Zengin bir adam geliyor. Allah Resulü soruyor aleyhissalatü vesselam. Bu adam hakkında ne dersiniz? Konuşsa dinleriz. Şahitlik yapsa kabul ederiz. Kefil olsa kefareti kabul. Kız istese veririz diyor. Hiç seslenmiyor. Fakir bir adam geliyor. Sahabeye soruyor bu soruyu. Ne dersiniz? Şahitlik yapsa kabul etmeyiz. Kefil olsa geçerli değil. Kız istese vermeyiz. Vallahi Allah indinde o kadar değerlidir ki diyor. Yani insanlar dinen, imanen birini değerlendirmeyi bıraktılar artık. Bunlar hep günahların neticesinde gelen şeylerdir. Allah indinde ancak insanlar takvasıyla üstündür kardeşlerim. Alenen işlediği cömertliklerle, hayırlarla üstündür. İslam'da hayırlı bir iş açan, hayırlı bir yol açan övülmüştür. Allah indinde de, kullar indinde de. Ama dünyada işlenen günahlar, cezalar, aynen hadis-i şerifte geldiği gibi, birisi birine iyilik yapsa bakar diyor. Ulan bunun bunda ne çıkarı var? İyice öner bakar diyor. Açın da harimi. Bakar bulamaz. Vay enayi, malını yedirdi der diyor. Ama bugün bu hale geldi. Dün insanlar alenen iyilik yapamazdı. Yani riyakar olacağım diye. Gizli gizli ne yaparlardı? Kapılarının önüne koyarlardı, iyaşelerini koyarlardı. Bugün insanlar yırtık bir şey giymez hale geldi. Yamalı elbise giymez hale geldi. Ama dün Müslümanlar 70 yamalı, 80 yamalı olmaktan gurur duyuyorlardı. Dilenmektense yamalı elbise giyilir. Ama moda olsa, oranı buranı yırt deseler yırtıp çıkarlar. Yamala de, yamalayıp çıkarlar. Ama İslam adına kes şu paçanı, bak şemikten aşağı giren cehenneme girer, kesmez. Yok ben ateşe girerim, cehenneme girerim ama bunu kesmem de. Moda olsun, dizinden kessinler, vallahi billahi tallahi erkeğe de olsun, kadını da olsun, dizinden paçasını keser. Ama Allah dediği için kesmez. İşte bunlar günahların akıbetidir. Günahların kalbi ters düz etmesidir. İslam'a insanın Müslüman dediği halde ayak diremesidir. İşte bunlar dünyada günahların erken cezalarıdır. Allah'ın günahına, yani Allah'ın haramlarına ayak direme. Onu hafife alma, onu önemsememe. Kardeşlerim, iblis ta 7 kat semada değil miydi? Cennete çıkmadı mı? Onu oradan aşağı indiren, layin kılan, lanetleyen neydi? İşte buydu. Allah'a isyanıydı. Sen sensin, ben de benim dedi. Sen böyle diyorsun ama ben kabul etmiyorum. İstediğimi yaparım dedi ve bu hale geldi. Kim ona uyarsa işte böyle olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte ne bir maruf ne de bir münkeri reddetmezse artık diyor düşman olduğu, ki bizim düşmanımız şeytandır, ona gemi vurur, altına da semeri koyar, istediği yere çeker diyor. Allah bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Başka bir cezaya gelelim. Kul ile Allah ve müminler arasında uzaklık ve soğukluk başlar. Buraya yazmıştık, hatırlıyor musunuz? Edeb-ül Müfret'teki bir rivayet. İki Müslümanın birbirine soğukluğu, arasının açıklığı ikisinin işlediği günahlardan. Ya birinin ya da her ikisinin. Hayır her zaman Müslümanları bir araya getirir. Bir duvarın elemanları gibi böyle ne yapar? Bir araya getirir ve bir duvarın elemanı nasıl birbirini sarmış, kapatmışsa Müslümanlar da aynı şekilde ne yapar? Birbirini sarar, açığını kapatır, güçlenir ve Allah yolunda saf saf kenetlenen o melekler gibi olur. Ve artık hiçbir kafir veyahut bir Allah düşmanı onlara ne yapamaz? Belki bedeni parça parça olur ama Allah onların dinlerini korur, imanlarını ne yapar? Korur kardeşlerim. Ama bugün ne olmuştur? Kul Allah'a itaat ettiğinde Allah onu kendisine yaklaştırmıştır. Kendisine yaklaşınca hadis devam ediyor. Ey Cibril, ben falan kulu sevdim. Sen de sev. Silsile devam ediyor. Cibril meleklere söyler. Allah falan kulu seviyor. Siz de sevin. Ve yer halkına kadar bu ne yapar? Gider bu itaatın sonucu. Çünkü Allah itaatlerden hoşlanır. İsyandan hoşlanmaz. Tersinden çalıştır. Allah Azze ve Celle Cibril'e der ki ben falan kula buğz ediyorum. Cibril meleklere der ki Allah falan kula ne yapıyor? Buğz ediyor. Melekler ta alt semadaki, dünyadaki insanlara kadar ne der? Allah bu kula buğz ediyor. İşte hiç böyle adını koyamadığınız bir insana, hiçbir nefsani bir şey duymadığınız halde bir soğukluk, böyle bir şey hissediyorsanız Allah'ın onu sevmediğindendir. Sizin de kalbiniz sevmemiş. Tabi tevhid ehli insansa. Ki inşallah öyleyiz. Allah itaat eden ve o itaatla kendisine yaklaşanlardan eylesin kardeşlerim. Her türlü riyadan, küfürden bizleri uzak kılsın. İşte bunlar dünyadaki erken cezalardır. Bununla huzur bulur, ondan güç ve destek alır. Artık o adam tek başına bile olsa ateşe mi atıldı, hapse mi girdi, bir kuyuya mı atıldı, bir başına büyük bir bela mı geldi? Ne olursa olsun o adama Allah yeter. Doğru mu? Çünkü inanan bir insan onda huzur bulur. Yani düşünün, günah işleyen bir kalp, Allah'a ters düz olan bir kalp, bir Firavun da olsa, bir Nemrut da olsa kalbinde huzur göremezsiniz. Hep bir boşluk vardır. Çünkü kalpler ancak kendisini yaratan, rızık veren, yaşatan, öldüren, terbiye eden, öldükten sonra dirilten bir Rabbin ismiyle huzur bulur. Bunun dışında yaratılmışlardan erkeği mi sevdin? Adını zikret, geçicidir. Zarar verdiğinde o sevgin nefrete gider. Kadını sevdin, aynısı. Parayı sevdin, aynısı. Yitirdiğinde sen de aklını yitirirsin, kendini yitirirsin, neşen gider, mallaşırsın, lallaşırsın. Ama Allah'ı seven bir tanesinin delirdiğini gördünüz mü? Allah'ı zikreden bir peygamberin aklını yitirdiğini gördünüz mü arkadaşlar? Olmaz ki. Çünkü kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bugün Allah Allah diye deliren veyahut vecd hali dediğimiz veyahut birçok hale giren insanların zikirle alakaları olmadığı için bu hale düştüklerini görürsünüz. Çünkü tılsım vardır, bazı şeyler vardır, büyüler vardır. Şeyhlerinin verdiği o virdi çekerek cinlenirler, birçok hallere düşerler ve o şeyler ondan kaynaklanır. Allah'ı zikreden, devamlı dili Allah'ın ismiyle ıslak kalan bir insanda delilik emaresi göremezsiniz. Hatta insanların içinde en olgun, en akıllı, istişare edilecek, yol göstermesi için gidip danışılacak insanlar Allah'ı zikreden insanlardır. Öyleyse meselenin özü Allah'a kulluk yaptığında, itaat ettiğinde Allah seni sever ona yaklaşırsın, huzur bulursun ve bu huzurda sana öyle bir yeter ki her meselede başına ne gelirse gelsin. Hasbinallahu ve ni'mel vekil, ni'men mevla, ni'men nasir dersin. Bu sana yeter. Ama kul Allah'a isyan ederse, iblis nasıl huzurdan kovulmuşsa Allah da seni huzurundan kovar. Günahı oranında onu kendisinden uzaklaştırır. Çünkü Allah Azze ve Celle tertemizdir, kiri kabul etmez. Cennetine kirli kimseyi sokmaz. Cehenneminde temizlenir, gerekirse kömürleşir, ondan sonra ab-ı hayat suyuna atar, ne yapar? Tekrar ona can verir. Bu oradaki. Buradaysa uzaklaşınca bu sefer kalp yalnızlığa düşer. Bu sefer kalp soğukluğa düşer ve o kalp Mevla'dan uzaklaşınca artık arzuları, nefsi, hevası, şehveti onu öyle bir yerlere getirir ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Ayet duruyor, sonra daha da aşağıdadır. İşte Rabb'ı bulamayan akıl, Rabb'ı göremeyen akıl, idrak edemeyen akıl ortadan kalktı mı bugün hayvanların etini, sütünü, balını vermediğini gördünüz mü siz? Hiçbir isyanı var mı? Hilkatları gereği nasıl yaratılmışsa o şekilde ne yapıyorlar? Yani ben erkek doğdum, ben kabul etmiyorum, ben Bülent olacağım. Var mı böyle bir diyen hayvanlardan? Hiç gördünüz mü siz? Yok, hayvan bunlar çünkü. Doğal halleri. Ama bir insan ki Allah'ın yarattığı şekli beğenmiyor. Kel gidiyor saç ektiriyor. Derisi var, gidiyor dövme yaptırıyor. Dişleri gidiyor inceltiyor. Allah ona kaş vermiş, aldırıyor. Allah iblise ne dedi? İn oradan aşağı, Allah'a in dedi. İşte bu yapanlara da aynı kelimeyi söylüyor. Allah onlara lanet etsin diyor. Resulü lanet etsin diyor. Müminler lanet etsin, lanet ediciler de lanet etsin diyor. Bakın lanet meselesine bakıyorsunuz. Basit bir şey değil. Bunlar dünyadaki bizim cezalarımız kardeşlerim. Bugün Müslümanlar orada burada birbirini tekfir ediyorsa, o ona mürciye, o ona kafir diyor, o ona bilmem ne diyorsa, hep işledikleri günahların, pisliklerin yüzünden bunlar. İnsanlar sırf kendi günahlarıyla uğraşsalar, aynen İbn-i Mesud'un radıyallahu anh'ın söylediği gibi, onlar bir araya gelip, üç grup olup, la ilahe illallah deyip zikir çekeceklerine, oturup tek tek günahlarını saysalar, onları itiraf etseler, tövbe etseler, bu onlar için daha hayırlı diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kullar dünyada kendilerini Allah'a yaklaştıracak ibadetlerle mutlu olur. Kendilerini Allah'tan uzaklaştıran günahlarla ne yapar? Mutsuz olur. Bugün bakın birisi zina etse, hırsızlık yapsa, içki içse, günah işlese, büyük günah, kalbi huzur mu bulur? Rahat eder mi? Mümkün değil. İtaatlar insana, yüzüne, vücuduna, yaşantısına, evine huzur verir, bereket verir, diline güzellik verir. Ama işlenen her günah insanın yüzüne de, bedenine de, evine de, kardeşliğine de, arkadaşlığına da, bir bakışına bile ne yapar? Yansır. Yani Müslüman olsun birisi, birini hiç tanımıyor. Yani tipine baksın, yani gözünden ona güvenesi ne yapmaz? Gelmez. Bakın hadis-i şeriflere, ben diyor, zamanın nebisi dediler diyor, uzaktan bir göreyim diye topluluğun içine gittim diyor. Bir de baktım ki ne göreyim diyor. Yalan söylemesi mümkün olmayan bir yüz. Hemen gittim beyat ettim İslam'a girdim diyor. Kardeşlerim Müslüman'ın yüzü böyle olmalı. Birisi baktığında senin daha senden bir şey sudur etmeden sana güvenmeli, sana inanmalı. Senin elinden dilinden eminliğin Müslümanlığının vasfı. Ama günah işleyen bir insandan bu vasıflar gider kardeşlerim. Bunlar da dünyadaki erken cezalardan bir tanesi. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah'a çok itaat eden insanları Allah cennetine koyar. İzzetli kılar, şerefli kılar. Şeref üzerine şeref verir. Ha bu bizim içimizdedir. Başkaları mağrurlar, kibirliler, onlar bunlar bize istediklerini desinler. Allah bize Müslüman desin. Allah bize izzet versin yeter kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam cennet istediğiniz zaman firdesi isteyin, firdesi alayı isteyin diyor. Çünkü o cennetin ortası en yükseği ve onun tavası tavanında Allah'ın arşı vardır. Allah Azze ve Celle bizlere firdesi nasip etsin kardeşlerim. Yine günahları küçümseyip hafife alma dünyadaki günah işleyenlerin cezalarından bir tanesidir. Yani insan günahı ısrarla işlerse, günah işlemeye devam ederse artık onun için işlediği günah nedir? Çok hafiftir. Enes diyor ki radıyallahu anh, gel aslanım nereye koyduk senin kalemini? Buyurun beyefendi. Buyurun. Yazabilirsin. Oraya dokunmuyorsun. O mıntıkası. Enes diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Sizler gözünüzde kıldan daha ince gördüğünüz öyle ameller işliyorsunuz ki biz onları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında helak edici büyük günahlardan sayardık. Yani ufacık bir şeyi dahi öyle büyütürdük ki başımıza bir dağ devrilecek zannederdik diyor. Ama siz diyor Enes derken kimi kastediyoruz? Sahabeyi. Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğünde kaç yaşındaydı? 18 yaşındaydı. Demek ki ömrü de uzundu. Bir 100'e yakın yaşı oldu. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 60-70 sene sonra insanlar günahları hafiflemeye aldılar. Yani basit görmeye başladılar. Enes onlara diyor. Anladınız mı? Bize demiyor. Ha dolaylı olarak biz de alıyoruz da. Ama o asırda yani o asırdaki insanlar dahi biz diyor sizin şu hafife aldığınız şeyleri biz dinden çıkaran büyük günah olarak helak edici görürdük diyor. Demek ki günahlar önemsenmeli. Önemsenmiyorsa demek ki artık insanlar Allah'ı önemsemez hale gelmiş. Basite inmeye başlamış. Ama aynı insana basit bir yanlışlık yap. İnsanlar içinde bir hakaret et. Onuruna dokunacak bir hareket, bir söz, bir davranışa gir. Topunu, tüfeğini, sülalesini toplar gelir. Doğru mu? Senin de izzetin, şerefin daha kıymetli. Seç. Evet. İbn-i Mesud diyor ki radıyallahu anh, mümin bir kimse günahların üzerine düşmesinden korktuğu bir dağ gibi görür. Facir ise günahları burnunun üzerine konan bir el hareketiyle kovduğu bir sinek gibi görür diyor. Evet. Günahları hafife alma kişiden kişiye de değişebilir kardeşlerim. Yani herkesin işlediği günah şeyi de farklıdır. İnsanın imanı, takvası, takva derecesi aynı olmadığı gibi günahlara bakışı, günahlara meyli de nedir? Aynı değildir, cins cinstir. Durum böyle olunca bu sefer Allah'ın indirdiği hükümlere saygı gösterme, onu hayata geçirme de insanların durumuna göre ne yapıyor? Değişebiliyor. Kişi işine göre emir ve yasaklara saygı göstermeye, işine gelmediği yerde ise hiç görmemeye ne yapıyor? Özen gösteriyor. Yani hadis-i şerif nasıldı? O zamanki müşrikler diyor, doğan kız çocuklarını diri diri kazdıkları kuyuya atıyorlardı. Ama evlerinde hayvan yavruları, enikleri onları besliyorlardı ve çocuklarına vermediği önemi onlara veriyorlardı. Yani hayvan sevgisi vardı. Bugün aynı mı? Evet. İnsanlar öldürülüyor. Ne amaç üzerine, ne için öldürülüyor? Hiç kimse ruhunu kıpırdatmıyor. Hiç rahatsız bile olmuyor. İşte bak Irak, Afganistan, Bosna, Hersek adım adım geliyor. Dün Irak'tan kaçan Suriye'ye geliyordu. Suriye'deki insanlar onu ne yapıyordu? Azarlıyordu, kötülüyordu. Bak bugün Suriye'nin aynısı başına geldi. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğine malum. Öbür gün öbür tarafa. Çünkü kafir gemi azıya almış. Onu mana ediyor, bunu mana ediyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu her yere ne yapıyor? Saldırıyor. Öyleyse Müslümanlar önce Allah'a güzel bir tövbe edecek. Kendine gelecek. İşte kafirlerle mücadele etme şeyini, gücünü o zaman bulacak. Yoksa bulması mümkün değil kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Günahları önemseyip ondan uzak duran bir mümin, itaat ve ibadetleri asla hafife almaz. İbadetlerden asla uzak durmaz. Ama ayeti kerimeye bakıyorsun, onlar namaza kalktığında üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler diyor. Kim bunlar? Milletin içinde ben sizden daha iyi Müslümanım. Bozgunculuk yapma. Bozgunculuk yapan sizsiniz diyor. Biz ıslah edeceğiz derler. İşte bunlar münafıklardır. İşte bunlar günahlardan sakınmayan insanlardır. İyiliği tanımayan, kendi iyiliklerini tanıyan, kötülükten çekinmeyen, kendi kötülüklerini görmeyen, onları iyi gören insanların vasıflarıdır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Kayyım bu noktada diyor ki, günahların cezalarından birisi Allah kulun heybetini insanların kalbinden alır çıkar. Onun hiçbir heybeti kalmaz diyor. Ona karşı insanların sevgisi, hürmeti kaybolur gider diyor. Öyle değil mi? Biz bunu yaşantımızda çok gördük. Ben çok alim insan gördüm. Alim diye dizlerinin dibinde 20 yıl belki kaldığım insanlar kaldı. Ama gözümde şu kadarcık bir karıncanın değeri gibi kalmayan insanlar kaldı. Onların heybetini götüren alenen ısrarlıca işledikleri günahlardır. Bunun dışında hiçbir şey değildir. İşte günahları hafife aldıklarında dünyadaki cezalarından birisi insanların gözünde hiçbir değeri, heybeti kalmaz, küçülür ve artık biter diyor. İnsanların ona sevgi ve ülfet beslediğini göremezsin. Onun, aynı onun Allah'ın emrine değer vermeyip hafife aldığı gibi insanlar da onu ne yapar? Değer vermez ve hafife alır. Zira insanlar bir kimseyi sadece Allah'a olan sevgisi oranında sever ve Allah'a olan korkusu oranında da ondan ne yaparlar? Korkarlar, uzak dururlar, buğz ederler. Kul Allah'a ve onun yasaklarına ne kadar saygı gösterirse insanlar da ona o kadar saygı gösterir. Yani bu yasakları çiğnemeyle itaat etmenin orantısı aynen insanların da ne yapıyor? Yaşantısına sirayet ediyor. Aynen hadis-i şerifte haya imandadır. Yoksa o da gitmiştir. Yani imanın artması hayanı artırıyor. İmanı eksilten her davranışta senin ne yapıyor? Hayanı eksiltiyor. Bu aynı zamanda birisi senin saygınlığını, karakterini, heybetini artırıyor. Birisi de ne yapıyor? Götürüyor. İşte bu da dünyadaki cezalardan bir tanesidir. Ayrıca Allah'a İsyan hafife alan birisi, insanlar onu niye hafife almasın ki? Yani Allah'a birisi hafife alıyorsa, Allah'ın emirlerini hafife alıyorsa, alenen her türlü pisliği işliyorsa, ben onu neyine değer vereyim ki? İşte dünyanın hali bu hale gelmiş. Allah kendi değerlerine sahip çıkan, dinini seven, ona sıkı sıkıya sarılan ve onu hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan, samimi kullardan eylesin. Allah'ım sen çok affedensin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Bu mübarek günlerde bizleri mağfiret ettiğin kulların arasına koy. Muhammed ümmetine acı, onların içinden kendilerini çekip çeviren Rabbani liderler gönder. Bizlere hayrı göster, hayra ulaşmayı bizlere nasip et. Her türlü şerden, şer ehlinden bizleri uzak kıl. İşlerimizi düzene koy, evlerimize bereket ver. Eşlerimizi, çocuklarımızı, bizleri, nefsimizi sana itaat edenlerden eyle ya Rabbim. Allah Azze ve Celle bizleri sevdirsin, sevdiği insanların sevgisini versin. Razı olduğu insanlarla birlikte cennete koyduğu insanların arasına koysun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.